Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 grudnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie trwa trzecie czytanie projektu dotyczącego nowego prawa wyborczego. Posłowie spierają się o zmiany proponowane przez PiS. Unijni przywódcy rozmawiają w Brukseli o kryzysie migracyjnym. Dzięki akcji charytatywnej Polskiego Radia udało się dziś zebrać ponad 138 tysięcy złotych dla rodziny policjanta, który zginął w czasie akcji antyterrorystów pod Wrocławiem. W Sejmie trwa cały czas trzecie czytanie projektu wprowadzającego nowe zasady w prawie wyborczym. Ustawa przygotowana przez PiS zakłada m.in. dwukadencyjność w samorządach oraz okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Obecnie na sali plenarnej trwa dyskusja nad kolejnymi poprawkami, które wczoraj zarekomendowała Komisja Nadzwyczajna. Opozycja domaga się odrzucenia ustawy. Poseł wnioskodawca Marcin Choroba tłumaczył, że to projekt, na który czekają wyborcy. Zawiera on szereg rozwiązań proobywatelskich, dających dodatkowe uprawnienia obywatelom, wpływających na uczciwość wyborów, dlatego wniosek o odrzucenie ustawy jest bezzasadny. Przedstawiciele opozycji podczas głosowania nad poprawkami wychodzą na sejmową mównicę i krytykują kolejne rozwiązania proponowane przez PiS. Łącznie 250 poprawek w 18-artykułowej ustawie. Rekord Guinnessa. Wam chodzi tylko o to, aby dokonać skoku na samorządy. Wśród poprawek do pierwotnej wersji ustawy są również te dotyczące komisarzy wyborczych. Nie będzie blisko 400, jak przewidywał projekt, lecz 100. Komisarze nie będą też dzielili okręgów wyborczych, co również przewidywał pierwotny tekst ustawy. Europejscy liderzy rozmawiają na unijnym szczycie o tym, jak rozwiązać kryzys migracyjny. Spore odżyły po niedawnym liście szefa Rady Europejskiej do krajów członkowskich. Donald Tusk napisał, że obowiązkowy podział uchodźców okazał się nieskuteczny i doprowadził do podziałów w Unii Europejskiej. Beata Płomecka. Za przewodniczącym Rady stanęły murem kraje Grupy Wyszehradzkiej. Tak mówił premier Słowacji Robert Fico. To, co napisał Donald Tusk, to święta prawda, bo ten system podzielił Unię Europejską. A krytycznie propozycję Donalda Tuska oceniło kilkanaście krajów, m.in. Niemcy. Stanowisko Berlina przedstawiła kanclerz Angela Merkel. Propozycja, którą otrzymaliśmy od szefa Rady Europejskiej, jest niewystarczająca. Wielu europejskich przywódców mówiło, że selektywna solidarność jest nie do przyjęcia. Niektórych zirytowała propozycja, by decyzje zapadały na zasadzie jednomyślności, bo o nią będzie bardzo trudno, a w traktatach w tych sprawach przewidziane jest podejmowanie decyzji większością głosów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rada Mediów Narodowych wzywa polityków do poszanowania niezależności dziennikarskiej oraz powstrzymania się od stosowania języka i działań nacechowanych agresją. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański mówi Polskiemu Radiu, że jest coraz więcej ataków na dziennikarzy, zwłaszcza mediów publicznych, a brak reakcji na takie zachowania może prowadzić do ich eskalacji. Jest to rzecz groźna, a może wywołać incydenty coraz bardziej poważne. Wiemy, że część z tych spraw jest już w prokuraturze. Oświadczenie potępiające agresję wobec dziennikarzy wydała też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ponad 138 tysięcy złotych wylicytowały anteny Polskiego Radia na rzecz rodziny policjanta, który zginął podczas akcji antyterrorystów pod Wrocławiem. Podkomisarz Mariusz Koziarski pozostawił żonę i dwójkę dzieci. Dziś we wszystkich programach Polskiego Radia odbyły się licytacje pamiątek przekazanych specjalnie na ten cel przez dziennikarzy i pracowników. Akcję charytatywną podsumował Daniel Fydrych w Ekspresie Jedynki. I w sumie, proszę Państwa, jedynka zebrała 35 750 zł. Dwójka 12 900. Trójka, wynik imponujący, 76 999 zł. Radiowa czwórka 1450. Polskie Radio 24 11 000 zł. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się książki, albumy czy wydawnictwa płytowe opatrzone unikatowymi dedykacjami. Instytut Żywności i Żywienia oferuje bezpłatny dostęp online do konsultacji dietetycznych. Przez Skype'a od dziś można uzyskać komplet informacji dotyczący składu posiłków, sposobu ich przyrządzania i dziennej porcji niezbędnych kalorii. Przez pół godziny takiego spotkania pacjent może pytać o wszystko, co dotyczy diety dostosowanej do jego organizmu, zapewnia Tomasz Szymański z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. To jest zupełnie bezpłatna telekonsultacja z Funduszu Narodowego Programu Zdrowia. 6 osób ma tutaj specjalnie dedykowane tylko etaty. Są sale przygotowane, system jest oprogramowany. Wygląda to jak call center z prawdziwego zdarzenia. To jest ten komfort, że pacjent sam wypełnia podstawowe informacje. Izabela Przybysz, Centrum Dietetyczne Online. Wzrost, wiek, masę ciała, jakie leki przyjmuje, suplementy, jak się żywi. I to daje nam możliwość wglądu w jego taki schematyczny dzień. Szczegóły na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Na początek siatkówka i rozgrywane w Polsce klubowe Mistrzostwa Świata. Na zakończenie fazy grupowej w Łodzi Skra Bełchatów, choć dzielnie walczyła, przegrała z rosyjskim gigantem Zenitem Kazań 0-3. Bełchatowianie awansowali do półfinału z drugiego miejsca w grupie B i o finał zmierzą się z włoskim Cucine Lube Civitanowa. Zenit zagra z broniącym tytułu zespołem Sada Cruzeiro, który z kwitkiem odprawił Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski przegrali w Opolu w trzech setach i odpadli z rywalizacji. Jak mówi środkowy Zaksy Mateusz Bieniek, rywale wygrali zasłużenie. Wiedzieliśmy, że mają zawodników dysponujących bardzo dobrą zagrywką. No tam grają, nie oszukujmy się, jedni z najlepszych zawodników na świecie. Leal, Simon, no to są zawodnicy, klasa sama w sobie. Jak ja byłem mały, to ich oglądałem w telewizji, jak kopali w reprezentacji Kuby wszystkich. No dzisiaj nam wkopali, no szkoda, no chcieliśmy się im postawić, no niestety czegoś nam zabrakło. Półfinały w sobotę, a wielki finał w niedzielę w Krakowie. W tym mieście odbędzie się wkrótce inna duża impreza, choć nie tak wielkiego kalibru, Puchar Polski w hokeju na lodzie. O trofeum powalczą cztery drużyny: Krakowia oraz GKS-y Stychów, Jastrzębia Zdroju i Katowic. Jak zapewnia prezes Polskiej Hokej Ligi Janusz Wierzbowski, rywalizacja będzie stać na wysokim poziomie. Ostatnie sezony pokazały, że Komar Krakowia i GKS Stychy mocno zdominowały polski rynek hokeja, ligę hokejową. Natomiast w tej chwili powstała bardzo silna drużyna GKS-u Katowice. Klub, któremu marzy się medal mistrzostw Polski, któremu marzy się zdobycie Pucharu Polski, głody sukcesu. No i Jastrzębie, czarny koń tego Pucharu Polski. Także to gwarantuje, że mecze zarówno półfinałowe, jak i wielki finał będą bardzo, bardzo zacięte. W półfinałach zagrają GKS Stychy z GKS-em Jastrzębie oraz Krakowie z GKS-em Katowice. Finał 28 grudnia. Nie powiodło się dziś polskim pływakom na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kopenhadze. Konrad Czerniak zajął siódme miejsce na 100 metrów stylem motylkowym. Alicja Tchórz była siódma na 100 metrów grzbietem, a Aleksandra Urbańczyk ósma na 50 metrów delfinem. Sztafeta mieszana 4x50 metrów stylem zmiennym zajęła szóste miejsce. Jutro tytułu Mistrza Europy na 100 metrów stylem grzbietowym będzie bronił Radosław Kawęcki. Trzymamy kciuki. Jutro dużo chmur z większymi przejaśnieniami, miejscami opady przeważnie deszczu i deszczu ze śniegiem. Wiatr słaby, mocniej zawieje jedynie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy dwupłytowy album Marek Niedźwiecki Muzyka Ciszy 5. Niepowtarzalny, klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców między innymi Eric Clapton, Coldplay, Elton John i ZZ Top. Marek Niedźwiecki Muzyka Ciszy 5. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni Multikino i Empik. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Dzień dobry. Mirosław Białaszko. Witam Państwa w kolejnym programie pod tytułem Białe plamy. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o teatrze, o podstawach aktorów wobec różnych wydarzeń historycznych w drugiej połowie XX wieku. Dziady Dejmka z Gustawem Cholubkiem w roli Gustawa Konrada, spektakle Swinarskiego, Wajdy, Jarockiego, Hibnera, Aksera, Grzegorzewskiego, Hanuszkiewicza. Do tego Tadeusz Kantor i Jerzy Grotowski. Historia teatru doby PRL obfituje w wiele doniosłych wydarzeń, które na dekady zapisały się w pamięci publiczności, do dziś stanowiąc ważne punkty odniesienia. Teatr po okresie przechyłu w stronę realizmu socjalistycznego uchodził w PRL za miejsce spotkań inteligencji, która mogła tu między innymi zetknąć się z klasyką polskiej literatury dramatycznej. Co ważne, wystawiono także i te teksty, które wpisywały się w nurt debaty o kształcie i formach walki o niepodległość. Takie przedstawienia miały szansę uniknąć ingerencji cenzury. Warunkiem było to, żeby wszelkie nawiązania do sytuacji w Polsce powojennej przedstawione były nie w sposób bezpośredni. Nie oznacza to, że teatr nie padał ofiarą cenzorskich zapędów władz. Najgłośniejszym przypadkiem jest oczywiście zdjęcie z afisza Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Przedstawienie wpisało się w pełną napięcia atmosfery buntu inteligenckiej młodzieży przełomu lat 1967-68, a monolog, który ze sceny Teatru Narodowego wygłosił Gustaw Holubek, wyraził emocje chwili. Jak wszystkie środowiska, na które władze zwracały szczególną uwagę, także i ludzie teatru byli przedmiotem zainteresowania służby bezpieczeństwa. Choć byli tacy, którzy, jak okazało się po latach, donosili na kolegów, środowisko potrafiło zachować w tych czasach względną jedność. Po sierpniu 1980 roku bardzo wielu jego przedstawicieli przystąpiło do Solidarności, wyrażając poparcie wobec jej postulatów. Do studia zaprosiłem dziś pana doktora Daniela Przastka z Uniwersytetu Warszawskiego, politologa, dramaturga, człowieka, który zajmuje się teatrem i stykiem teatru, polityki. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie doktorze, na wstępie chciałbym zapytać o kwestię jak gdyby rozliczeń udziału aktorów w II wojnie światowej, ponieważ część środowiska, oczywiście związana z Polskim Państwem Podziemnym, uczestniczyła w życiu podziemnym, ale część zdecydowała się na jakieś tam różne formy współpracy. Czy z okupantem niemieckim, czy z okupantem sowieckim. Sprawy, powiedzmy, z okupantem niemieckim po wojnie były rozliczane, czy przez ZASP, czy przez sądy powszechne po prostu. Czy to było zjawisko powszechne? Tak, dzień dobry. Rzeczywiście historia II wojny światowej, historia teatru jest jedną, moim zdaniem, z ciekawszych kart, dlatego że znamy pewne ryty dotyczące historii wojny, między innymi Dywizji Tadeusza Kościuszki i teatru wojennego związanego między innymi z wybitną polską aktorką Ryszardą Hanin, że tylko wspomnę jedno nazwisko osoby powiązanej właśnie z tą drogą, która była dywizji, potem armii polskiej, która przyszła z tą armią ze wschodu. No oczywiście są losy polskiego teatru, który towarzyszył szlakowi wojennemu armii Andersa. Tak. Domańskiej, więc tutaj te szlaki wojenne są różnorodne. Nie tylko tyczą samego kraju i tego, co działo się na ziemiach polskich, które zarówno były częścią Generalnego Gubernatorstwa, ziem wcielonych do Rzeszy, czy też ziem, które zostały zajęte przez Związek Sowiecki. Ale te losy rzeczywiście mają różny charakter, różne natężenie. Sytuacja powojenna była, jakby też rozwinęła niektóre losy, ukazała niektóre losy. Między innymi tutaj pan wspomniał o Komisji Weryfikacyjnej Związku Artystów Scen Polskich, która z udziałem Leona Schillera działała dość prężnie, rozliczając, jakby też warunkując dawną aktywność zawodową twórców po II wojnie światowej. Ale trzeba pamiętać, że ja jestem takim orędownikiem takiej tezy, która wynika z historii społecznej Polski. I ona mówi, że w życiu wojny jest taki oto przypadek, że 5% walczy, 5% żyje ponad stan, a 90% chce normalnie żyć, chce normalnie funkcjonować. I takim świetnym przykładem, który ja zawsze pokazuję dla funkcjonowania teatru w czasie wojny, jest Teatr Polski w Warszawie, kiedy był tym teatrem miejskim miasta Warszawy. I z jednej strony mamy ten zespół, który był skupiony wokół Arnolda Szyfmana, który tak naprawdę zrezygnował z aktywności zawodowej, ale na tej scenie przecież pojawiały się spektakle, funkcjonowały i interesujące jest, że tą formę jego współpracy odczuwać można w tym gronie aktorów muzycznych, związanych ze światem muzyki, a nie dramatycznych. I tutaj te badania idą właśnie w tym kierunku, ukazując właśnie, że ten świat muzyki był bardzo szeroko związany z aktywnością zawodową koncesjonowanych teatrach w czasie II wojny. Ale oczywiście odpowiedź jest prosta. No przecież Niemcom nie chodziło o utrwalanie sztuki dramatycznej, tylko tak naprawdę rozrywkowe rozbujanie, kiedy wielokrotnie w tych propagandowych broszurach również można było przeczytać o rozpijaniu w pornografii i w taniej muzie. Tak. To był ten kontekst, a ktoś to musiał czynić. Powody tej aktywności są bardzo różne i tutaj można oczywiście stosować pewne elementy szantażu, wpływania w różny sposób. To są przypadki bardzo indywidualne, bardzo złożone. Z drugiej strony oczywiście pozostaje ten aspekt aktywności na ziemiach włączonych do Związku Sowieckiego po wyborach do Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi. Pozostaje ta aktywność ten pierwszy Sowiet tak zwany. Tak, tak. Chodzi o lata do agresji Niemiec na Związek Radziecki, czyli pomiędzy 17 września a wydarzenia 1941 roku. No i rzeczywiście pozostaje ta forma aktywności. I rzeczywiście tutaj pojawia się ta teza dotycząca współpracy. Czy jest to forma kolaboracji, to jest kwestia otwarta. Czy jest to forma, czy można ją tak nazwać? Czy jest to przeciwdziałanie państwu? Bo tu jest ten aspekt, który trzeba zastanowić się, czy on miał miejsce. Czy przypadkiem nie jest tak, bo ten Aleksander Węgierko się pojawia, czy nie możemy zwrócić uwagi na to, że był to człowiek, który myślał o Polsce w tych warunkach, które wówczas nastały. Czy to nie jest tak, że wszystkimi środkami staramy się dążyć, żeby tą nutę polskości zachować? On działał na pewną korzyść też tej wspólnoty, która pozostała. Oczywiście w taki sposób, jaki mógł. System zbrodniczy, który funkcjonował, dawał tę płaszczyznę w jaki sposób minimalną aktywności, no i tą lukę, w jaki sposób starał się ten Węgierko wykorzystywać. Ale czy w tym momencie możemy mówić, bo ja znam przypadek ze środowiska muzycznego, gdy Polskie Państwo Podziemne wyraża zgodę na uczestniczenie ludzi z Wartlandu do udziału w orkiestrze Generalnego Gubernatorstwa. I ci ludzie mają zgodę tego Państwa Podziemnego, ponieważ oni mają wybór albo orkiestra, albo obóz. Czy w przypadku aktorów są jakieś takie, dotarł pan do takich materiałów, które podejrzewam, że może tego materiału są, ale jakby nie, dla mnie to kwestia wojny jest tłem wielokrotnie do różnych zjawisk, ale wydaje się, że komisja weryfikacyjna ZASP-u później te sprawy rozpatrując podchodziła do tych spraw indywidualnie, więc tutaj też nie można generalizować to, co mówiłem wcześniej. Jestem przykładem jak najlepszym do ukazywania owych postaw. Ale wracając do tego Węgierki, ja jestem jak daleki od indywidualnych rozliczeń, dlatego że każda postawa jest sprawą naprawdę indywidualną. Nie da się niczego sankcjonować jednym dekretem, jedną ustawą i jednym dokumentem, dlatego że wielokrotnie można kogoś skrzywdzić, a naprawdę życie teatru, sztuki jest materią bardzo delikatną i bardzo ulotną. I czasem wielokrotnie ludzie, którzy mogą być całkowicie deprecjonowani, mogą okazywać się tymi, którzy posiadali najwyższą wartość, jeżeli chodzi o kwestie kreacji. Sprawa teatru Białymstoku jest dość specyficzna, bo ona wraca jak bumerang. Ja pamiętam, analizowałem kiedyś tą sprawę w latach, początkach lat 2000, kiedy losy Teatru Węgierki się ważyły i chyba trzykrotnie już tą nazwę zmieniano. Chciano zmienić. Chciano zredefiniować ją do imienia Józefa Piłsudskiego, bo to dawne nazewnictwo Domu Żołnierza. Później kwestia, że plac miał się nazywać imieniem Józefa Piłsudskiego. Teatr miał w ogóle nie mieć patrona. No i ostatecznie pozostawiono tę nazwę Węgierki. No a dzisiaj wszystko wskazuje dyskusja na to. Dyskusja ponownie wraca co do roli i rangi. Ja bym do tych spraw podchodził indywidualnie i też zostawił prawo wypowiedzenia się artystom, ludziom, historykom, w szczególności historykom teatru, którzy te losy tych indywidualnych postaci znają. I oczywiście te oceny też mogą być różnorodne. Bo tutaj w przypadku tych komisji weryfikacyjnych, czy ewentualnie sądów, powstawały kwestie, o których pan wspominał, indywidualne decyzje ludzi. Dlaczego, powiedzmy, podejmowali jakąś formę współpracy. Okazywało się, że część ludzi robiła to, ponieważ była desygnowana przez władze wojskowe do zajęcia. Ale to wychodziło dopiero przy jakichś rozliczeniach, ponieważ nikt nie wiedział, normalni ludzie, widzowie, nie mieli pojęcia o roli danej człowieka w tej sytuacji. Oczywiście te sprawy powracają i chyba, nie wiem, czy w naszej rozmowie powrócimy do tego, co jest jakby głównym sednem mojej aktywności, czyli Teatr Stanu Wojennego. I dojdziemy do tego i one powracają w jakiś sposób potem w historii Polski. Tak. Kwestie postaw, bo one są dość charakterystyczne. Ja bym rozpatrywał zawsze każdą postawę indywidualnie. Jestem wielkim przeciwnikiem definiowania grupowego, bo tak naprawdę każdy w sobie decydował, jak postępuje, jak działa i w jakim kierunku zmierza. Pamiętajmy, że dzisiaj bardzo łatwo oceniać jest różne rzeczy, bo żyjemy zupełnie w innych warunkach, w innym świecie i zawsze moi studenci są bardzo skłonni do wydawania sądów jednoznacznych. Tylko trudniej, jak ja im do nich mówię, no ale spróbujmy postaw się w tej sytuacji. Tak. Bo dzisiaj moi studenci wszyscy idą wartko do powstania warszawskiego. Bardzo wartko chcą być odważni, mężni i wojennie nastawieni. Dzisiaj ale nawet to miałem chyba taką przywilej rozmowę, młodości. Przywilej młodości, taką rozmowę się nawet na zajęciach miałem o tym, że co jest ważniejsze, miłość czy wojna. No i okazało się, że wojna w ich wykonaniu, więc to naprawdę kontekst czasu definiuje różne zjawiska. Panie doktorze, przejdźmy teraz do kwestii związanych z powojenną rzeczywistością. W zasadzie tutaj wspominaliśmy o tych rozliczeniach, to się kończy gdzieś chyba w 1948 roku, a ta cała kwestia rozliczeń wojennych, ale 1948 rok to w kulturze polskiej jest taki przełomowy, gdy wprowadza się nowe No tak, kwestie wprowadzania nowego tyczą całej kultury. Tak. Pamiętajmy, ja tutaj zawsze klasyfikuję to, że to widać też przez pryzmat gospodarki bardzo dobrze i zawsze lubię robić te porównania do innych dziedzin życia społecznego, że nazywam też w kulturze akurat ten pierwszy okres do roku 56 można wytyczyć przez pewne elementy, które są charakterystyczne dla gospodarki, że mamy ten okres prokonsumpcyjny, potem mamy forsownego uprzemysłowienia i na końcu manewr gospodarczy, kiedy nic nie wychodzi i rzeczywiście w kulturze da się wykreślić te same zjawiska i rzeczywiście teatr nastawiony jest na te same elementy. Te pierwsze lata powojenne charakteryzują się w sposób dość charakterystyczny chęcią powrotu, czy też odbudowy na warunkach przedwojennych, że mamy ten model miejski funkcjonowania instytucji, oczywiście ze wsparciem nowej instytucji, która w dwudziestoleciu nie istniała. No, jeżeli odwołam się do Ministerstwa Oświecenia Publicznego, no to w jaki sposób tak, ale nie było czegoś takiego jak Ministerstwo Kultury i Sztuki, które jako resort powstało w PKWN-ie, następnie w rządzie tymczasowym i potem już w rządzie właściwym. Ale rzeczywiście, że to ministerstwo było tym głównym mecenatem, którym wspierał owe działania. Do lat 48-49 roku możemy mówić o względnym pluralizmie również w doborze repertuaru, no ale również są te tendencje zmiany tego silnego nacisku. Dla mnie najbardziej charakterystycznym tego pierwszego okresu jest to, że widać bardzo dobrze nastawienie polityki wobec kultury, wobec teatru przez pryzmat doboru repertuaru i obecności utworu Narodowego Wieszcza. Dziady są świetnym elementem też do diagnozy i do badań, bo pokazują, w jaki sposób tymi dziadami można wpływać, ewoluować i definiować pewne zjawiska teatralne. Dziady nie miały szansy pojawienia się na zawodowej scenie tak naprawdę do roku 1956. Były te wykonania dziadów, które nie były w teatrach amatorskich, ale faktem jest... W teatrze również pierwsza premiera w teatrze w Opolu w roku 1945, no ale te późniejsze wykonania w ogóle nie były możliwe. I ta legenda tych dziadów, kiedy to znamienna rozmowa odbyła się Leona Schillera i Andrzeja Pronaszki, scenografa w Belwederze z Bolesławem Bierutem o wystawieniu dziadów. No i konkluzja była prosta, że to nie czas na wystawianie dziadów w ówczesnym czasie końca lat 40. No chyba, żeby ze sceny całą akcję komentował Puszkin, to może by potencjalnie te dziady mogły się pojawić. I rzeczywiście ten pierwszy okres do roku 49 możemy uznać za przykręcaniem tych zmian, ale względnie dowolności jeszcze działania, ale oczywiście ten 48-49 rok po znamiennym zjeździe pisarzy, który miał miejsce w Szczecinie, ale oczywiście wszystkie dziedziny życia, oczywiście i życie teatralne miało swój zjazd w Oborach, tak, pod Warszawą, gdzie zostały pokazane, wskazane te trendy drogi socrealizmu. Te drogi trendy socrealizmu są w teatrze, można opisywać je na różne sposoby, różne specyfiki i różne zakręty i tak naprawdę one obejmowały cały kraj, wszystkie sceny. No i oczywiście są też sztandarowe przykłady tych scen, gdzie ten socrealizm zawitał. No oczywiście tą pierwszą sceną socrealistyczną, bodajże pięć Polsk, pierwszych premier w tym teatrze, w Teatrze Nowym w Łodzi. Pierwsza oczywiście pod reżyserią zespołową, pod kierunkiem Jerzego Merunowicza, Brygada Świeża Karhana, kolejne cztery też w duchu socrealistycznym. Kierownictwo następnie Kazimierza Dejmka tegoż teatru pokazuje właśnie rangę i charakter tego socrealistycznego teatru. On dla mnie jest dość specyficzny, bo dzisiaj możemy wszystko wyszydzić, wykpić. Ja pamiętam taką rozmowę jednym aktorów, który grał w Brygadzie Świeża Karhana. Oczywiście też to jest opisane w historii Teatru Nowego, to żadna tajemnica, ale że ta historia, która jest opisana, mówi, że zanim podjęto ową pracę nad owym spektaklem, to przez rok chodzono do fabryki Wifamy, włókniarek, i obserwowano, jak robotnicy pracują. Ale to było zalecenie? Czy nie. To inwencja twórców? Właśnie do tego dążę. To była inwencja twórców, ale nie tylko. Podążę do tego, że ta osoba jedna, z którą rozmawiałem, no i to jest cytat, mówi: jacy my byliśmy głupi. My naprawdę w to wierzyliśmy. Naprawdę myśleliśmy, że tak można zmieniać, że ten świat może być inny. I to jest bardzo dobra sugestia a propos indywidualnego podchodzenia do spraw, bo to nie jest do końca tak, że wszystko było nakazem, przykazem i wskazaniem palca, tylko trzeba myśleć, że ludzie naprawdę wierzyli, że może tak trzeba. Ale tutaj głównie wydaje się, że w sztuce to są dwa takie zaklęte pojęcia z tego okresu. Mhm. Formalizm i naturalizm. Tak, tak, tak. I kto nie pasował do koncepcji, to się musiał, to musiał być to formalistą, tak. A czasami dochodziło do sytuacji przedziwnych, bo ten, który wchodził w naturalizm, okazywało się, że no przekraczał pewne granice. No tak, ale pamiętajmy, że soc to realizm, no właśnie. Bo właśnie, a przekracza pewne granice, bo trzeba pamiętać, że ten soc był niezwykle istotny, czyli ukazywanie tego szarego życia, tego obywatela, czy też pracownika, stawało się elementem nadrzędnym. To wspomniał pan o Kazimierzu Dejmku, czyli w tym okresie zaczynają też powstawać postaci teatralne. Tak, można powiedzieć, że mogą powstawać postaci teatralne i to jest dość ciekawe zjawisko, no bo przecież mamy pokolenie. Tak. Mamy tych twórców, którzy są starym pokoleniem, którzy nie mieszczą się w tym kanonie myślenia, między innymi Wilhelm Chorzyca, tutaj dla przykładu, którego można podać, ale rodzi się całe, rodzi, to już nie rodzi, ale już jest, ale wchodzi całe młode pokolenie, licie twórcze pokolenie młodych twórców, że tylko wspomniany Kazimierz Dejmek, Lidia Zamkow, Jerzy Krasowski, Krystyna Skuszanka, no i niektórzy młodzi. To jest interesujące, to w książce Joanny Krakowskiej można PRL przedstawienia przeczytać dość ciekawą tezę, że to właśnie to młode pokolenie i głównie kobiety były tym tendencjami zmian w teatrze w roku 56, bo to im dawano jako charakterze eksperymentu, na przykład te utwory dramatyczne, które były nowymi awangardowymi utworami, tak. Nowatorskie. I rzeczywiście, jak prześledzi się repertuar, to teza wydaje się jak najbardziej ciekawa. Zasadna. Muszę powiedzieć, co zmienia 56 rok Właśnie, bo życiu. 56 jest tutaj wykrzyknikiem, który wielokrotnie się pojawia, ale można powiedzieć, że 56 to jest tylko albo finał pewnych zmian, albo tak naprawdę kontynuator pewnych zmian, bo 56 nie nastaje w 56. I w całej kulturze oczywiście powszechnie nazywaną odwilżą, ale rzeczywiście w historii polskiego teatru są takie trzy ważne zjawiska, trzy ważne wydarzenia, które pokazują, że te zmiany dochodzą do głosu i rzeczywiście one są zauważalne. Pierwszym bohaterem jest ten, który był głównym twórcą socrealizmu, który tworzył pierwszą sztukę, czyli Kazimierz Dejmek. Ja uważam, że w ogóle historię polskiego teatru i w ogóle zakrętu relacji historii można przez Dejmka opisać i teatru tylko przez Kazimierza Dejmka można opisać i to byłoby naprawdę fantastyczna opowieść dotycząca, jak te zakręty historii wyglądają. I on jest tym jednym z pierwszych, którzy wprowadza zmiany na polskiej scenie, dlatego że realizując w tym samym Nowym Teatrze Łaźni Majakowskiego, pokazuje, że teatr można robić zupełnie inaczej. Spektakl realizowany jest z konwencji groteski wachtangowa, czyli trochę odrealniony sposób, co widać zarówno w charakteryzacji, jak i kostiumie, ale też pokazuje co innego. Pokazuje, że ten system, który funkcjonuje, nie jest systemem do końca uczciwym. Pokazuje, że mamy łapownictwo prywatne, że mamy coś, co miało być tak wyidealizowane było przez lata, a tak naprawdę jest tylko sztucznym tworem, a tak naprawdę wcześniej jest dysonans. Jest dysonans między tym prospektem teatralnym, a rzeczywistością społeczną, tak. I ta łaźnia wydaje się tutaj tym pierwszym dobrym przykładem. Drugi to jest przykład Ostry dyżur Jerzego Lutowskiego, zrealizowany w Teatrze Narodowym. I po raz pierwszy mamy pokazanego bohatera Armii Krajowej w pozytywnym świetle. Że mamy tego bohatera, że mówi się otwarcie o tym, o tych ludziach, o osobach związanych w pozytywny sposób. I trzeci, no to jest właśnie już to, co powiedziałem wcześniej, że też historię teatru można napisać przez dziady. No to pojawienie się dziadów w dwóch teatrach jednocześnie. Bodajże to był 25 listopada. Pojawienie się dziadów i są to dziady, które są zrealizowane w Teatrze Polskim w Warszawie w reżyserii Aleksandra Bardiniego, który posługuje się egzemplarzem Leona Schillera. Spektakl, który miał bodajże 300 wystawień, no ale był też takim spektaklem kompromisu. I to było tak trochę panda ustąpi, panie Mickiewicz, trochę my panu i świętej zgodzie obejdziemy uroczystość. To rzeczywiście był spektakl kompromisów, bo jak mówią opisy, to na przykład na scenie pojawiały się anioły, a chyba diabły mówił, nie, diabły się pojawiały, aniołów mówił przez megafony, więc tutaj był ten spektakl wielu kompromisów, no ale też trzeba pamiętać, bo o tym historia trochę milczy, że tego samego dnia była druga premiera Dziadów. To się nazywało Sceny z Dziadów i ta premiera miała miejsce w Kielcach w Teatrze Żeromskiego. Rysowali Byrscy, a bodajże główną postać Gustawa Konrada odtwarzał Andrzej Balcerzak. No i najważniejszy element Odwilży to oczywiście pojawienie się nowego repertuaru. Nowego repertuaru nie już pisanego kartą produkcyjniaków, czy tych boraczanych poematów, czyli tej twórczości dramaturgii socrealistycznej, tak, ale pisany kartą już tej awangardy i tego, co dzieje się w literaturze światowej. Ale to chyba też powrót do jakiejś do klasyki. Klasyki. Oczywiście. Powrót do klasyki, co przez pryzmat tego Mickiewicza staram się pokazać, ale też powrót do klasyki. Pamiętajmy, że symptomy zmian to również na przykład niepojawianie się utworów Szekspira, które były, bawiły się ze współczesnością i tylko te utwory, które pozostawały w świecie legend i opowieści abstrakcyjnych, miały prawo na scenach. Pamiętajmy, że balladyna w okresie socrealizmu nie umierała orażona boskim piorunem, tylko na atak serca, bo pewne elementy nie miały racji bytu. Ale faktem jest, że to pokazuje oczywiście powrót do klasyki, ale również tej literatury współczesnej, ówczesnego czasu. Brecht, Friedrich Dürrenmatt, Beckett. Ale to jest okres, w którym pojawiają się nowe formy teatralne. Tak, oczywiście nowe formy teatralne, jeżeli chodzi o kwestie zjawisk, to jeszcze może nie jest ten boom takiego teatru studenckiego, który tak jest charakterystyczny dla 70., ale te tropy są powiązane, bo przecież mamy to, co też w prześmiewczy sposób określa tą rzeczywistość, czyli teatry studenckie, studencki teatr satyryków, bim-bom. To rzeczywiście są lata ówczesne, które się tworzą. No oczywiście za chwilę będziemy mieli tą siłę polskiego teatru, czyli teatr alternatywny, teatr awangardowy, pisany kreską Tadeusza Kantora, który oczywiście w latach wojny jego kariera początkuje się, ale to późniejsze lata tak naprawdę zbuzują jego, Jerzego Grotowskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy teraz do wydarzeń marcowych, które jak gdyby otwierają się teatrem. Mm-hmm. Zastanowić się nad tym. Ja myślę, że były dwa zjawiska towarzyszące tej wówczas niewątpliwie rewelacji. Jedno to była sprawa sytuacji politycznej w Polsce. Znaczy rzeczywiście wszystkie okoliczności składały się na to, że dziady trafiły na beczkę prochu i były tym lątem, który zapalił właśnie te gromadzone wówczas okoliczności polityczne. I odegrał podobną rolę jak Wesele Figara, bo marszego przed rewolucją francuską, dla rewolucji francuskiej. O dziadach opowiada Gustaw Holoubek, fragment audycji Elżbiety Marcinkowskiej. A druga okoliczność to było samo przedstawienie, czym ono się odznaczało. Przede wszystkim szaloną prostotą, to znaczy odarciem z wszystkich meandrów pseudoromantycznych na rzecz przejrzystości intelektualnej, przejrzystości myślowej tego utworu. Do tego przyczyniła się niewątpliwie, mnie najtrudniej o tym mówić, ale także i moja interpretacja Konrada Gustawa, która zmierzała w kierunku buntu jakby przeciw tej tradycji, która towarzyszyła tej roli. Buntu przeciw temu, nazwijmy to romantycznemu, ale w cudzysłowie romantycznemu, przedstawianiu postaci, która polegała na straszliwym wdaniu się w sferę emocjonalną, z utratą całej zawartości myślowej i intelektualnej tego wszystkiego, co tam jest napisane. Ten mój bunt spowodował konieczność wynalezienia takiego sposobu wyrażenia tej postaci, który byłby przede wszystkim zrozumiały i jasny dla wszystkich, niezależnie od stopnia wykształcenia i przygotowania. Same próby odbywały się normalnie, bez żadnych przeczuć, co te dziady mogą oznaczać i czym one się zakończą w końcu. Tak więc premiera była jedną z kolejnych premier Teatru Narodowego, który w ten czas przecież był czołową sceną w Polsce i pod dyrekcją Dejmka rzeczywiście dawał wzorowe przedstawienia. A potem sama historia przedstawień już była bardzo związana z taką atmosferą pewnej agitacji, politykierstwa i prowokacji i wszystkiego, co możliwe w tej sytuacji politycznej, jaka wówczas miała miejsce. A więc po entuzjastycznym przyjęciu samej premiery, potem była przerwa jakiś czas pod mojej choroby, a potem po wznowieniu rozpoczynały się takie reakcje związane z pogłoskami o zdjęciu dziadów, które już od samego początku miały miejsce. I te pogłoski właśnie sprawiły, że nastąpiła mobilizacja widowni w taki już sposób, całkowicie niekontrolowany, aż wreszcie ostatnie przedstawienie, które było dokładnie zapowiedzią ostatniego przedstawienia, było było miejscem no, po prostu manifestacji, łącznie z wybiciem szyb w teatrze. Ilości ludzi, którzy tam wtargnęli bez biletów i zajęli nie tylko widownię, ale także korytarze, wszystkie te foyer i tak dalej. No i to była już jedna wielka manifestacja patriotyczno, no taka wolnościowa, niepodległościowa, rzekłbym. Jest ważne, żeby zrozumieć, że to jest bardzo szeroki kontekst teatru również w tym okresie, o czym się pomija. Dlatego, że ja pokazuję to na takim przykładzie, że ta strona, strona Mieczysława Moczara, też posiadała swoją reprezentację teatralną. Tak, oczywiście. I to trzeba pamiętać, że to było też środowisko. Mieczysław Moczar, minister spraw wewnętrznych, posiadał bardzo ciekawy argument wobec środowiska i dlaczego skupiał wokół ludzi siebie. Posiadał coś, co nazywało się paszportem. I był dystrybutorem tego paszportu i dawał tą niepowtarzalną szansę możliwości na przykład wyjechania na zachód. Klucz do świata. Klucz do świata. Jest taki spektakl, który był charakterystyczny dla wypowiedzi moczarowców. Nazywał się Dziś do ciebie przyjść nie mogę. Ireneusza Kanickiego i Lecha Budreckiego. Był grany w Teatrze Klasycznym oraz w innych teatrach w Polsce. Jego też było bodajże 200, czy blisko 200 wystawień w tym Teatrze Klasycznym. Teatr Klasyczny to dzisiaj Teatr Studio Pałacu Kultury. No i tam tak naprawdę była to wypowiedź moczarowców, bo spektakl opowiadał historię piosenkami wojny, historię partyzantów. Tak. Partyzantów, a przecież Mieczysław Moczar to partyzanci. I podobno były na tych spektaklach tak, to też legenda, że ludzie płakali. Ludzie się wzruszali, płakali. No, naturalne. Naturalny, ale charakteryzowało to, że właśnie to była ta wypowiedź tej grupy skupionej wokół Mieczysława Moczara. I proszę pamiętać, że też również ten teatr Mieczysława Moczara wokół jakby ideologii Mieczysława Moczara posiadał również swoje kontynuacje w latach 70. Były to Teatr RF 66, Ryszard Filipski, monodramy. Tak. I rzeczywiście tutaj Dziady są tym wypowiedzią w drugą, wypowiedzią Kazimierza Dejmka, ale pamiętajmy, że nie jest to wypowiedź polityczna. Przecież Kazimierz Dejmek nigdy nie zakładał, że będzie to wypowiedź polityczna. Oczywiście, że była ona realizowana z okazji okrągłej rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej 25 listopada 67 premiera. Jadąc na to spotkanie do pana, umówiliśmy się w Teatrze Polskim, bo jednak ma pan do tego miejsca ogromny sentyment. Taksówkarz mnie pytał, a do kogo pani jedzie do Teatru Polskiego? Ja mówię, do dyrektora Dejmka. A, to ten od Dziadów. Kazimierz Dejmek w rozmowie z Anną Retmaniak. Wypowiedź archiwalna. To już tak zostało. Nie od Staropolszczyzny, tylko ten od Dziadów. Wróćmy do tego jednak okresu. Przywołuję tutaj naszą rozmowę po Dziadach, kiedy pan powiedział, Boże drogi, gdybym ja wiedział, że to jest taka straszna manipulacja, to bym się nigdy na to nie zdecydował. Czy dziś z perspektywy też tak pan mówi? Wie pani, biorąc pod uwagę to, co się stało, to, co wykonano wokół Dziadów i przy pomocy Dziadów, to bym oczywiście przeszedł na drugą stronę ulicy, żeby się z Dziadami nie spotykać, bo te wszystkie konsekwencje to raczej jest powód do żałości, aniżeli do jakiegokolwiek zadowolenia. Jeśli idzie o przedstawienie, to uważam, że w przedstawieniu było wiele cennych rozwiązań, wiele świetnych wykonań. A mówiąc o tych wykonaniach, nie sprowadzam ich wyłącznie do aktorów. Myślę tutaj o muzyce, myślę tutaj o scenografii, od czasu do czasu i o reżyserii. No i przedstawienie zostało właściwie zmieszane z błotem przez te właśnie manipulacje liczbie mnogiej, bo przecież manipulowano tym spektaklem z wielu stron. Nie znosił dramatu romantycznego. W jego karierze bycia dyrektorem Teatru Narodowego bodajże zrealizował tylko Kordiana, jeżeli chodzi o romantyków, a Dziady miały być tym uczciwą rozmową w stosunkach polsko-rosyjskich, wypowiedzią o tych stosunkach polsko-rosyjskich. Ciekawe, że w opisie tych recenzji, co prawda oficjalnych jest niewiele, które się ukazały, bo reszta została wstrzymana. Pozostałe recenzje, które zostały napisane, zostały umieszczone w archiwum Teatru Narodowego, zostały tam przesyłane i w tym archiwum one są. I rzeczywiście te recenzje pokazują dość ciekawą rzecz, że Kazimierz Dejmek najlepiej czuł się w dramacie staropolskim. Był mistrzem dramatu staropolskiego i tutaj też ma dość ciekawą kartę, że Kościół napiętnowywał te dramaty staropolskie, między innymi w niektórych kościołach nie pamiętam, w którym kościele, bodajże kościele świętej Anny, ale teraz mogę pomylić, albo kościele świętego Marcina, były napisane karty, że nie można na ten spektakl chodzić, oglądać tego spektaklu. A rzeczywiście dramat romantyczny, dramat staropolski był mistrzostwem Kazimierza Dejmka i naprawdę był zjawiskiem niepowtarzalnym. I dramat, Kazimierz Dejmek najlepiej się w nim czuł, dlatego też można powiedzieć, że te sceny obrzędowe były najciekawszym fragmentem. Ja tylko znam to z opowieści oraz z nagrania fonicznego, dlatego że nie ma nagrania audio, wideo, przepraszam, nie ma nagrania wideo, są tylko fragmenty nagrane dla Polskiej Kroniki Filmowej i są to tylko kilka sekwencji, a nie ma całości nagranego spektaklu, jest tylko nagranie foniczne, które do końca nie odzwierciedla całego charakteru spektaklu. Czy pańskim zdaniem ta inscenizacja Dejmka, Dziadów, czy ona nie obrosła legendą? Oczywiście, że obrosła. W związku z tym, tak, że komandosi do tego, też tworzą swoją legendę. Tak, oczywiście, do tego dążę. Bo chcę pokazać jedną rzecz, że właśnie te sceny obrzędowe były najciekawsze, a sceny, które potem były najbardziej gwałtownie oklaskiwane, nie w założeniu nie pełniły tej siły, nie miały tej siły przekazu. I to jest najciekawsze, że jak za sprawą wielu czynników, bo chodzi, kto klaskał, kto piętnował, kto oskarżał spektakl o religianstwo, antyrosyjskość, a na końcu antyradzieckość, no to też pokazuje, w jaki sposób ta legenda obrasta, w jakim kierunku ona zmierza. Bo mity mają to do siebie, że ktoś te mity tworzy, że żyją. I ktoś te mity tworzy. Trudno jest mówić o spektaklu, który miał tylko 11 pokazów oficjalnych, bo jeszcze były 3 nieoficjalne. A czy udało się panu dotknąć na przykład przy tym kazusie, o którym mówimy, spektaklu Dejmka, a jak aktorzy podchodzili do tej inscenizacji, do tego, co się działo? Tak, te spotkania między innymi, bo już 10 lat będzie bodajże w 2008 roku, kiedy była rocznica wystawienia, chyba w rocznicę ostatniego spektaklu. I rzeczywiście wspominano i też historia społeczna ma to do siebie, że zawsze obrasta w legendę. I jest tak, że mówi się, że to było wielkie przeżycie, wielkie doświadczenie, biorąc udział w tym spektaklu. Jest też oczywiście prześmiewcza historia, która mówi, jak te dziady były przygotowywane. No i opowiadająca o Kazimierzu Dejmku, że siedział za swoim stołem, no, kto nie wie, no to zawsze siedział za stołem, miał wiadro, palił papierosa za papierosem, no i podobno wyskakiwał za swojego stołu, coś rozmawiał z Gustawem Holoubkiem, coś sobie mówił na ucho i dalej ta próba szła, albo wyskakiwał za swojego stołu i wykrzykiwał, co ten kudłaty Litwin powypisywał, nic nie rozumiem, jaka metafizyka. A chciałbym teraz pana zapytać o kwestię skutków marca w środowisku teatralnym, ponieważ wielu ludzi pochodzenia żydowskiego, zaangażowanych w kulturę, w sztukę, podejmuje decyzje różne. Niektórzy wyjazdu do Izraela, niektórzy w świat wyjeżdżają. Środowisko teatralne, też się odwołam do Kazimierza Dejmka, to takim jednym przykładem, że Kazimierz Dejmek oczywiście utracił tą posadę szefa, dyrektora Teatru Narodowego. I oczywiście sam składał dymisję wcześniej, ale tej dymisji nie przyjmowano, dopiero to władza mogła uczynić, że go odwoła z tego stanowiska i rzeczywiście to się dokonało w lipcu 68 roku. Kazimierz Dejmek, odchodząc z teatru, prosił zespół, żeby pozostał w tym teatrze, ale to już nie było możliwe ze względu na następcę, który przyszedł do tego teatru, był to Adam Hanuszkiewicz. Zespoły Teatru Narodowego i Teatru Powszechnego zostały połączone, bo Adam Hanuszkiewicz wcześniej sprawował funkcję dyrektora Teatru Powszechnego. I Kazimierz Dejmek odszedł do Teatru Ateneum, do swojego przyjaciela ze czasów łódzkich, do Janusza Warmińskiego, który prowadził Teatr Ateneum. I tam przygotować miał spektakl. Pierwszy, który przygotował, był to Wiśniowy Sad, a drugi, który miał przygotować, nigdy nie doszedł do skutku. I ten drugi spektakl był to Dialogus de Passione. I ten spektakl nie został pokazany. Są zapisy cenzorskie, które wyraźnie wskazują, jakie sekwencje miały być usunięte, a jakby podtekstowo spektakl pokazywał, że w Polsce jest antysemityzm, na co sobie w 1969 roku władza nie mogła pozwolić. Dodatkowo, to mówią akta IPN-owskie już, w teatrze założono sprawę o kryptonimie, obiektową, o kryptonimie Panteon. No i ta sprawa obiektowa o kryptonimie Panteon tyczyła rewizjonistycznego środowiska Teatru Ateneum, skupionego wokół osoby Kazimierza Dejmka. No i Ja jestem wielkim przeciwnikiem otwierania archiwów pod tym kątem, o którym teraz powiem, bo jest tam wszystko, tylko tak naprawdę nie ma nic. Tam jest o wszystkim. Tam jest mydło i mydło, powidło. Właśnie jest to mydło, które tak naprawdę... Znaczy, wie pan co, ja bym to określił, to tam są emocje ludzkie. Te najgorsze, ponieważ to jest takie zaglądanie przez dziurkę od klucza do domu. Dokładnie. I to jest najbardziej przykre, bo jesteśmy we wspólnocie, funkcjonujemy w wspólnocie i jakby dzisiaj się zastanowić nad tym, że jesteśmy w jednym wspólnym zakładzie, a traktujmy również teatr jako instytucję pracy i że z tej pracy wszystko, co jest nasze, wewnętrzne, nagle staje się gdzieś obok, publiczne i naprawdę trochę niesmaczne. Ale czy to środowisko zostaje w jakiś sposób, że tak powiem, tymi wyjazdami, trudno powiedzieć dziesiątkowane, ale czy postaci jakieś wyjeżdżają ważne? Bo o filmie mówimy tutaj o Fordzie. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie takich pierwszoplanowych postaci, ciężko znaleźć taki, który by wyjeżdżał, ale środowisko jest tak naprawdę rozbite i przybite tym, co się wydarza. Bo ten teatr naprawdę został najbardziej uderzony, bo był tym pierwszoplanową postacią uderzenia. Jeżeli spojrzymy na przemówienie Gomułki z 19 marca, no tam się pojawiają nazwisk kilka. Tak. No i pojawia się Paweł Jasienica, pojawia Kisielecki, się Kisielecki, Zawiejski oraz dzisiaj Gęgacze, czyli Balu Prezydenta. Ten Szpotański. Szpotański, no i Kazimierz Dejmek. Tak. No i trzeba pamiętać, że ten teatr naprawdę jest dość mocno uderzony w sensie takim bardzo symbolicznym. Abstrahując od kontekstu wyjazdów imigracyjnych, ale chyba czasem wielokrotnie jest to doświadczenie, co nas może spotkać i w jakim kierunku to może zmierzać, jest najbardziej znaczące. Teraz chciałbym przejść, bo te lata 70. to są lata takie, powiedzmy, względnego dobrobytu, współpracy różnych środowisk. Aktorzy współpracują z szefem telewizji, w różnych przedsięwzięciach uczestniczą, ale wydaje się, że taką kolejną cezurą to jest okres Karnawału Solidarności i później tego, co zamyka, czyli 13 grudnia 81. Bo do tego momentu, powiedzmy w tych latach gierkowskich, to wygląda na współpracę władzy ze środowiskiem sztuki, kultury. Jan Englert chyba wspomina, że wtedy to można było u tej chmetu talon na samochód, talon na mieszkanie załatwić. Okres Solidarności... I chyba wcześniej należy powiedzieć i przypomnieć na aktora, który zostaje papieżem Jana Pawła II, Karola Wojtyłę, że ten 78 i później ten Karnawał Solidarności jak gdyby budzi tą potencję w społeczeństwie. Te postawy, ludzie decydują się na zajęcie takich postaw, a nie innych. Otwierają się. Ja bym powiedział, że 13 grudnia z punktu widzenia postawy otwiera postawę środowiska. Jest w tym znaczeniu, jeżeli znaleźć klamrę rozmowy, zaczęliśmy o postawach i rzeczywiście 13 grudnia tą postawę otwiera. I do końca z tym latami 70. można powiedzieć tak, ale przecież lata 70. to jest ten okres najciekawszy z punktu widzenia tworzenia środowiska, które skupia się wokół Teatru Studenckiego. To przecież Teatr Ósmego Dnia z jego najważniejszymi spektaklami są właśnie lata 70., chociaż oczywiście tradycja sięga chwilę wcześniej, ale to jest ten trzon Lecha Raczaka, Ewy Wójciak, właśnie kiedy to są lata 70. W ogóle cały Teatr Studencki, który się krystalizuje, festiwale studenckie. Kabarety, w których też formy uczestniczą. A dlaczego mówię o tym teatrze studenckim? Bo jeżeli mówić o charakterze postawy, to z Teatru Studenckiego najbędziej wyrastała jaskrawa, ostra postawa również tego zaangażowania. Jeszcze w korze, ale również w Solidarności. Elżbieta Matynia w takiej swojej książce Demokracja Performatywna mówi bardzo ciekawą rzecz, że gdyby nie Teatr Studencki i dialog w Teatrze Studenckim młodej inteligencji, nie byłoby możliwy dialog w 89 roku. Że tam się ludzie nauczyli gadać, prawda, rozmawiać. Ja mam 40 ledwo ponad lat i nigdy nie uczestniczyłem w festiwalach Teatru Studenckich lat 70., ale znając ludzi ze środowiska, którzy jeździli na te festiwale, to rzeczywiście to było jedyne jakby forum możliwości dialogu i spotkania i rozmawiania. No tak, bo poza aktorami tam są twórcy. Tam są twórcy. Tam jest Barańczak, tam jest Krynicki, Domarski. Tak, to jest ten świat. Tak. Ten świat dialogu. I to są ludzie, którzy są studentami, którzy młodymi pracownikami. Pamiętajmy, że te teatry są w specyficzny sposób finansowane przez Zrzeszenie Studentów Polskich, tak. Czyli to jest bardzo specyficzna figura, ale rzeczywiście, że jest ta młoda inteligencja, która będzie motorem napędowym lat kolejnych. To jedno. Lata 70. to również rzeczywiście ta postawa środowiskowa minimalnej aktywności politycznej, co widać w przypadku KOR-u, gdzie mamy tak naprawdę artystę środowiska teatralnego, jedną bohaterkę, Halinę Mikołajską. Ale rzeczywiście, że ten lata 70. to oprócz tego teatru studenckiego, to również teatr wielkich inscenizacji, Kazimierz Dejmek, który nam tu się jawi, też Konrad Swinarski. Leitmotiv Konrad Swinarski. Konrad Swinarski, teatr Zygmunta Hibnera, który tworzy się w Warszawie Teatr Powszechny od roku 75. I wiele można, Jerzy Jarocki, spektakle Andrzeja Wajdy. I tu można pokazywać, że ten lata tej Polski gierkowskiej, tej względnej stabilności, tak, dają szansę tworzenia dzieł, do których się dzisiaj odwołujemy w historii polskiego teatru, jako tych sztandarów klasyki, Dziady, Wyzwolenie Swinarskiego, choćby spektakle wspomnianego Andrzeja Wajdy. Też, bo to jest właśnie Tomaszewski. Tak. To już Tomaszewski trwa, ale tak, jakby to jest ten świat właśnie tych zjawisk polskiego teatru. Więc politycznie może konotacji nie ma, ale artystycznie jest to niezwykle interesujące doświadczenie w polskiej scenie. I rzeczywiście nadchodzi ten rok 80. Solidarność, kiedy środowisko teatru, w ogóle twórców, jest tym środowiskiem, które w większości opowiada się za stroną Solidarności. Aktorzy są obecni wszędzie. Są obecni i w każdym strajku, wspierają słowem. To aktorzy Teatru Wybrzeże są obecni w Stoczni Gdańskiej i są obecni. No i oczywiście pytanie, które zadać sobie trzeba, co takiego się zmieniło, że nagle jest to tak głęboka aktywność, jeżeli chodzi o środowisko aktorskie. Ja zadając to pytanie nie jednej osobie ze środowiska, mówią, że po prostu był to element wyzwolenia, że budziła się taka szansa, można że dawała, było to się. Można było powiedzieć, można się było wykrzyczeć. No oczywiście za coś powie, no tak, aktorzy, to zawsze aktorzy, ale trzeba myśleć, że to też ludzie, tak, wspólnota, tak, która posiada swoje pełnię praw i tą możliwość artykulacji tych praw. I rzeczywiście okres 16 miesięcy Solidarnościowego Karnawału posiada te znamiona tych spektakli, które wcześniej nie mogły ujrzeć światła dziennego, tych spektakli, które bezpośrednio korespondują z tą polityczną rzeczywistością, ale są też takie przypadki wielkich spektakli rozbuchanych jak Huta Katowice. To bodajże nazywało się Tragedia Romantyczna, wygrane w Spodku Katowickim, że może intencje były słuszne, tylko że forma przerosła twórców. No ale ci aktorzy stawali się tą częścią, tym skrzydłem, ramieniem, jeżeli chodzi o kwestie współdziałania z Solidarnością. I ja powiedziałem to, że 13 grudnia jest tym najważniejszym elementem postawy. Dlaczego? Dlatego, że 13 grudnia w środowisku teatralnym początkuje coś, co wszyscy zawsze się z tego patrzą na mnie, jakbym mówił zadziwiające rzeczy, że 13 grudnia początkuje najdłuższy strajk w historii PRL. Tak. I najdłuższy strajk w historii PRL, blisko rok trwający masowy protest odmowy aktorów udziału w środkach masowego przekazu, w programach radia i telewizji. I w publicznych. W publicznych mediach, wtedy państwowych. Tak. Mediach, programach radia i telewizji. No i oczywiście tutaj zawsze są te wielkie dywagacje tyczące, no jak to się mogło w głowach 4,5 tysiąca, prawie 5 tysięcy aktorów zrodzić owa idea. No oczywiście ma to swoje uzasadnienia, są pewne tropy, które pokazują, że był to środowiskowy protest, trochę inspirowany pewnymi działaniami. No jak to w życiu? No nie ma tak, że wszystko dzieje się samoczynnie. I rzeczywiście ten protest trwał przez rok, tej gremialnej odmowy. bardzo trudno było znaleźć osoby, które złamały owe prawa bojkotu. Nawet legenda prasy podziemnej mówiła, no, znana audycja Matysiakowie, która w odcinku bodajże pierwszym po możliwości jego wznowienia było tak, że a tego nie ma, bo wyjechał do NRD, a ten jest u kusynostwa i tak dalej, a w prasie podziemnej było napisane, jak tak dalej pójdzie, to wszystkich Matysiaków się internuje. No i legenda pozostała, bo rzeczywiście trochę tak było, że ta odmowa była gremialna. Dla osoby, które złamały prawa bojkotu, tej odmowy udziału w programach radia i telewizji, to była straszna kara, środowiskowa kara, dlatego, że były to wychrząkiwania i wyklaskiwania i trzeba pamiętać... Publiczność reagowała na te postawy, na te postawy aktywności i przykłady współpracy. Stanisław Mikulski, Janusz Kłosiński, Kazimierz Kowalski w teatrze Wielkim w Łodzi. Tych przykładów jest jeszcze kilka. No i Stanisław Mikulski to właśnie był wyklaskiwany czy wychrząkiwany. To już jest kwestia minimalnych różnic, ale trzeba pamiętać, że ten teatr stanu wojennego, oprócz tych form postaw indywidualnych, posiada tą swoją kartę trójelementową aktywności. No i ta karta aktywności pierwszej to jest kwestia repertuaru, który się pojawia. No i w tych form paralelnych, o których można całą audycję zrobić, paralelnych form aktywności, czyli teatru w kościele oraz teatrze w domu. Tak. Panie doktorze, serdecznie dziękuję panu za rozmowę, żeśmy dotknęli chyba wielu kwestii. Natomiast na zakończenie chciałbym pana poprosić o taki komentarz. Czy to, czym się pan zajmuje, ten styk polityki, kultury, polityki teatru, czy powiedzmy współcześnie można te kwestie łączyć, dzielić? Powiem, że to, co żeśmy dzisiaj zrobili, to jest tak naprawdę lekkie dotknięcie owej problematyki i ten czas przeleciał bardzo szybko, opowiadając o owych czasach. Ja uważam, że każdy twórca jest częścią społeczeństwa, jest jej częścią i ma prawo i ma nawet obowiązek wypowiadać się w swoim imieniu, jak i w swojej wspólnoty o tym, co go dotyka, co go boli, bo to jest jego miejsce. Nie można być tylko odtwórcą szarej postaci, bo za tą szarą postacią idzie człowiek. Teatr jest taką specyficzną materią, że jest jedynym miejscem w kulturze, gdzie dochodzi do bezpośredniego styku człowieka z człowiekiem. I ciężko jest całkowicie oderwać człowieka od emocji, od uczuć. Teatr dla mnie jest żywy wtedy, kiedy mnie dotyka. Kiedy mówi mi o tym, co widzę, co obserwuję i takiego teatru poszukuję. I teatr moim zdaniem ma obowiązek dotykać współczesności. Dziękuję jeszcze raz panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Mirosław Białaszko. Autopromocja. Od samego początku był barwnym ptakiem z niezwykle silną osobowością. Żył po swojemu, lubił się wyróżniać i zawsze był o krok przed innymi. Świr to jest pozytywne zjawisko. A pan jest świrem? No, ja niewątpliwie w jakiś sposób muszę być, jak jestem takim odmieńcem.